باب المؤذن. اگلا باب المؤذن الواحد يوم الجمعة. قال حدثنا ابو معاذ قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمه المجلسون عن سبعين عن سعيد بن يزيد ان الذي زاد التعبير الثالث يوم الجمعه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه حين كثر اهل المدينه ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم غير واحدين وكان التعبير يوم الجمعه حين يجلس الامام يعني على المنبر. یہاں پر آپ نے دو باب پڑھے، تو صبح پڑھا تھا آپ نے الاذان یوم الجمعہ، جمعہ کے دن اذان ہوگی، دوسرے کی جمعہ کے دن ایک ہی مؤذن اذان دے گا، دو الگ الگ اذانیں ہوں ایسا عہد رسالت میں نہیں تھا، تو جمعہ کے دن ایک ہی مؤذن اذان دے گا اس کا بیان. دونوں کے اندر حدیث ایک ہی آئی ہے. صاحب بن یزید کہتے ہیں کان النداء یوم الجمعہ اولہ اذا جلس الامام علی المنبر، پہلی جو اذان ہوا کرتی تھی، اعلان ہوا کرتا تھا، وہ اس وقت جبکہ امام منبر پر بیٹھتا تھا. یہ عہد رسالت میں بھی تھا، عہد صدیقی میں بھی یہی تھا، عہد فاروقی میں بھی یہی تھا، اور جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا اور مدینے کی آبادی بڑھ گئی تو انہوں نے تیسری اذان کا اضافہ کیا. ٹھیک ہے، تو اقامت کو دوسری اذان کہا ہے. پہلی اذان جو ہوتی تھی وہ کون سی؟ خطبے کے وقت. اور دوسری اذان جب صلات ہونے آئے تو اسی کی اقامت کو اذان سے تعبیر کیا، وہ ہوتی تھی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے تیسری اذان کا اضافہ کیا. اور تیسری اذان نمبر تین پر ہوتی تھی، نمبر ایک پر؟ نمبر ایک پر، لیکن تیسری اس وجہ سے کہا ہے کیونکہ یہ پہلے سے دو موجود تھیں اور اس کے بعد یہ تیسرا اضافہ ہوا تھا، لہٰذا اس اعتبار سے اس کو تیسری کہا گیا ہے، ورنہ یہ سب سے پہلے ہوا کرتی تھی. اور یہ اذان کہاں ہوتی تھی؟ علی الزورا، مقام زورا پر ہوا کرتی تھی. امام بخاری رحمۃ تشریح کر دیے کہ زورا موضع بالسوق بالمدینہ، جو مدینے کا بازار ہے وہاں پر ایک جگہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ زورا. گویا کی جو پہلی اذان ہوا کرتی تھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ زمانے میں، وہ مسجد میں نہیں ہوتی تھی، مسجد کے دروازے پر نہیں، منارے پر نہیں ہوتی تھی، بلکہ کہاں پر ہوا کرتی تھی؟ یہ جی ہاں، مسجد سے باہر بازار میں ایک مقام پر، مقام زورا میں یہ اذان ہوا کرتی تھی. اگلا باب آپ پڑھا آپ نے کہ عہد رسالت میں جن صاحب نے تیسری اذان کا اضافہ کی جمعہ کے دن، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وجہ کیا تھی؟ مدینے والوں کی کثرت ہو گئی تھی، عہد رسالت میں ایک ہی مؤذن تھا، جب امام آ کر کے منبر پر بیٹھ جاتا تھا تب اذان ہوا کرتی. یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. چلے آگے، ابھی کئی بار حدیثیں آ رہی ہیں، پوری حدیث آ جائے اس کے بعد جو ہے ایک دو اذان. یا تو جب اذان کی آواز سنے گا تو ممبر پر بیٹھے ہوئے امام بھی اذان کا جواب دے گا، ممبر پر بیٹھے ہوئے امام بھی اذان کا جواب دے گا. قال حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابو بكر بن عثمان بن سهر بن حنيف عن ابي طمامه بن سهر بن حنيف قال سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وهو جالس على المنبر أذن المؤذن فقال الله أكبر الله أكبر، فقال معاوية الله أكبر الله أكبر، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال معاوية وأنا، قال أشهد أن محمد رسول الله، قال معاوية وأنا، فلما أن قضي التعبير قال فلما أن قضي، یا تو آپ کہیں قضیت تعدین، جب اذان ہو چکی، یا آپ کہیں فلما ان قضا التعدین، جب مؤذن نے اپنی اذان مکمل کر لی. فلما ان قضا التعدین قال یا ایها الناس انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على هذا المجلس المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالات. تو ایک بار عثمان معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر بیٹھے تھے خطبہ دینے کے لیے، مؤذن نے اذان دی اور اللہ اکبر کا، انہوں نے جواب دیا اس کا، اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس کا جواب دیا وانا، کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں اس بات کی. جب اذان مکمل ہو گئی یا جب مؤذن نے اپنی اذان مکمل کر لی تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح سے ممبر پر بیٹھ کر کے اور وہی جملہ دہراتے ہوئے سنا جو آپ لوگوں نے مجھ سے سنا ہے. تو معلوم ہوا جتنے دیگر حاضرین جو ہیں وہ اذان کا جواب دیں گے، ویسے خود امام بھی ممبر پر بیٹھے بھی اذان کا جواب دے گا. جی ہاں ممبر پر آئیں گے بیٹھنے کا اذان کے ٹائم، جب اذان کا وقت ہوگا تب ممبر پر آ کر کے امام بیٹھے گا. جی تھوڑی دیر میں جی ہاں تو سنے گا تبھی تو کہے گا، پہلے کب کہے گا؟ یہ نہیں کہنا اگر اگر سنے تو یہ نہیں کہا انہوں نے. ہاں جب اذان ہوگی تو اس کا جواب دے گا. سمیا سکے آپ کر لیجیے اس کو ادا اذن المؤذن کہہ لیجیے. ادا اذن جب امام جب اذان دے گا آواز آئے گی لازم ہے کہ آئے گی تو وہاں پر جواب دے گا. یہ شرط نہیں ہے کیا سمجھے شرط کے لیے کیا اگر اذان کی آواز سنے تو، ایسا نہیں ہے. جب اذان ہوگی تب جواب دے گا. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن بكير عن ابن شهاب عن مسعود بن يزيد اخبره ان التابين الثاني يوم الجمعه امر به عثمان حين كثر اهل المسجد وكان التابين يوم الجمعه حين يلد سلمان. جی ہاں کب اذان ہوا کرتی تھی اس عبارت میں یا اس کے بعد دیگر ادوار میں؟ جب امام آ کر ممبر پر بیٹھ جاتا تھا تب اذان ہوا کرتی تھی، اس سے پہلے نہیں. باب التابین عند الخطبہ اذان خطبے کے ٹائم ہوگی. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال سمعت صاحب بن يزيد يقول ان الاذان يوم الجمعه كان اول حين يجلس الامام يوم الجمعه على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان في خلافه عثمان وكثروا امر عثمان يوم الجمعه بالاذان الثالث فاذن به على الزوراء فثبت الامر على ذلك. اس کے بعد یہی دستور چلایا کہ کتنی اذانیں ہوا کرتی ہیں، دو اذان اور اقامت اس طرح سے ہوا کرتی ہے. یہ آخری روایت تھی سلسلہ میں. یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے کئی الگ الگ باب قائم کر کے اور یہ حدیث یہاں پر ذکر کی امام بخاری رحمہ اللہ نے. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عہد صدیقی عہد فاروقی ان سب میں ایک اذان ہوا کر دو اذان نہیں ہوا کرتی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی مصلحت کی وجہ سے ایک اور اذان کا اضافہ کروایا، اور وہ یہ ہے کہ مدینے کی آبادی بڑھ گئی، مدینے کی آبادی زیادہ ہو گئی. اب جو یہاں کی آواز ہوا کرتی تھی، یہاں کی آواز پورے مدینے میں ہر جگہ نہیں پہنچ سکتی ہے، لہذا انہوں نے ایک الگ سے اذان دلوائی. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضو علیہ بن نواز. تو باقاعدہ یہ جو خلفاء راشدین ہیں ان کا طریقہ بھی اگر کسی حدیث کے بالکل مخالف نہ ہو جائے، جیسا کہ صحابہ کے اقوال ملیں گے آپ کو کہ میں تو آپ کو حدیث رسول سنا رہا ہوں، قال عمر کہہ رہے تم لوگ، تو باقاعدہ ہمارے لیے حجت ہے، دلیل ہے، جیسا کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس طرح سے مسئلہ پیش آیا تو انہوں نے ایک تیسری اذان کا اضافہ کروایا، اور وہ اذان مسجد میں نہیں بلکہ ایک الگ مقام پر مقام زورہ میں ہوا کرتی تھی. لہذا اگر کسی دور میں کسی زمانے میں وہ سبب موجود ہے جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے موجود تھا، تو سنت عثمانی پر عمل کرتے ہوئے آپ تیسری اذان دلا سکتے ہیں، کوئی مذاق نہیں ہوتا. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء راشدین. لیکن اگر وہ ضرورت نہیں موجود ہے، وہ سبب نہیں موجود ہے جس سبب کی وجہ سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دلوائی تھی، تو پھر یہ دوسری اذان نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ سبب موجود ہے اور جس انداز سے انہوں نے کروایا تھا، چلیے آدمی کہہ سکتا ہے چلیے فلاں مقام خطرہ مسجد کے قریب ہی، کیا ایک مسجد میں کسی علاقے میں ہوتی مسجد میں کسی علاقے میں ہو جائے، لیکن اگر وہی سبب ہے، اگر سبب وہی ہے، وجوہات وہی ہیں جو ان کے زمانے میں تھی، تو آپ ٹھیک اذان دلوائیں آپ. لیکن اگر وہ سبب نہیں موجود ہے، اس کے بعد بھی آپ ایک الگ سے اذان دلوا کر کے اور اسے سنت عثمانی کہیں آپ، طریقہ یہ صحیح نہیں ہوگا، طریقہ نہیں صحیح ہے. چنانچہ احمد شاکر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، لاگری جاتے ہیں ہم لوگ کہ نہیں جاتے ہیں؟ سب جاتے ہیں، تفریح کے لیے سب جاتے ہیں. تو احمد شاکر نے جو الجامع الصحیح کے نام سے کتاب ملے گی آپ کو ترمذی کی، کہیں ملی آپ کو نظر آئی؟ الجامع الصحیح ترمذی کی، اس پر نیچے حاشیہ کس کا ہے؟ احمد شاکر رحمہ اللہ کا ہے. تو جلد نمبر دو صفحہ نمبر 393، جلد نمبر دو صفحہ نمبر 393، اس میں آپ دیکھیں گے. میں پڑھ دیتا ہوں، تھوڑا سا شروع تھوڑا نوٹ کر لیجیے، باقی وہاں سے لے لیجیے گا آپ لوگ. احمد شاکر رحمہ اللہ فرما رہے ہیں وقت زالت الحاجت الیہ، وقت زالت الحاجت الیہ، اب سن لیجیے اس کے بعد آپ. کہ لئن المدینہ لم یکن بها الا المسجد النبوی وکان الناس کلہم یجمعون فیہ وکثروا عن ان یسمعوا الاذان عند باب المسجد. جو مسجد کے دروازے پر اذان ہوتی تھی اس وہ ہر ایک تک نہیں پہنچ سکتی تھی. فزاد عثمان الاذان الاول ليعلم من بالسوق ومن حوله حضور الصلاه, تاکہ یہاں پر جو بازار میں لوگ ہیں ان کو بھی علم ہو جائے کہ یہ صلاۃ کا وقت ہو چکا ہے. اما الان وقد كثرت المساجد وبنيت فيها المنارات وصار الناس يعرفون وقت الصلاه باذان المؤذن على المناره فانا نرى ان يكتفى بهذا الاذان وان يكون عند خروج الامام اتباعا للسنه. کیا مشاکر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے, سنن ترمذی پر ان کے جو حاشیہ ہے اس کا ذکر کیا ہے. لہذا بہرحال اذان آج کے جو حالات ہیں, اگر کوئی اس طرح کا علاقہ ہے جہاں پر لاؤڈ اسپیکر نہیں, اس طرح کوئی چیز نہیں, گھڑیوں کا رواج نہیں, اور لوگوں کو نہیں معلوم ہو پاتا پتہ نہیں وقت ہوا نہیں ہوا, اور اسی طرح سے اذان کی آواز ہی نہیں پہنچ پاتی ہے, تو اگر اس طرح کوئی ہے جگہ موجود تو ٹھیک ہے, اور نہ عام حالات میں اذان کتنی ہونی چاہیے, ایک اذان ہونی چاہیے, اور باقی ایک جو اقامت ہوتی وہ تو بہرحال ہوگی. اور اذان وہاں سے ہونی چاہیے جہاں سے تمام اذانیں ہوا کرتی ہیں. اذان کہاں ہوگی؟ جہاں سے اذان ہوتی بقیہ. اگر وہ مسجد کے دروازے پر اذان ساری ہوتی تو کہاں ہونی چاہیے؟ مسجد کے دروازے پر. ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن تار کھینچ کے لے جاؤ مسجد کے دروازے پر, ایسا کچھ لوگ کرتے ہیں. سنا کچھ علاقوں میں ایسا کہ جمعہ کے دن, چونکہ اگر رسالت میں اذان کہاں ہوتی تھی, جو امام کے سامنے وہاں دروازہ لگا وہ بیچ بیچ میں, بیچ میں امام بھی, بیچ میں کیا ہے دروازہ, لہذا مسجد کے دروازے پر امام کے سامنے اذان ہوا کرتی تھی حضرت رسالت میں, لہذا تار وار سارا کھینچ کے مائک کر لے جاؤ کہاں اذان ہوگی سنت نبی کے اتباع میں, وہاں مردم اذان ہوا کرتی تھی, وہیں پر جمعہ دن اذان ہوا کرتی تھی دروازے پر, تاکہ وہاں سے آواز ہر طرف پہنچ سکے. اور اس کے علاوہ جہاں عام حالات میں اذان دیتے ہیں آپ, وہیں اذان دیجیے آپ الگ سے وہاں کرنے کی. اور یہ بھی نہیں کہ امام کے سامنے کھڑے ہو کر کے بالکل ان کو سنانا ہے آپ کو, ایسا بھی نہیں بولانا سر, امام کے سامنے کھڑے ہو کر کے. اب دروازہ تو بیچ میں لگتا تھا, ایک دروازہ بیچ میں لگا دیا سامنے, اب وہ سامنا ہو, اب اس کے بعد کہنے امام کے سامنے ہونا چاہیے, تو دروازے پر نہیں دے رہے اندر آ کے دے رہے ہیں کہاں, امام کے سامنے کھڑے ہو کر کے, یہ نہیں. اس کے سلسلے میں بھی احمد شاکر رحمہ اللہ کا نوٹ وہاں پر فائدہ کر کے انہوں نے ذکر کیا ہے اسی صفحے پر, وہ بھی آپ نوٹ کر لیجیے گا ضرورت اگر محسوس کریں گے تو. یہاں نہیں ذکر کیا امام فائر رحمہ اللہ نے. چلیں تھوڑا سا لائبریری جوڑنے کے, تاکہ لائبریری جایا کریں آپ لوگوں سے. جی کیا جی؟ ہاں اطلاع ہو جائے بازار میں اذان دینے, اس لیے کہ یہاں اذان دیتے آواز نہیں پہنچ پاتی, ایک تو بازار میں تھوڑا شور ہنگامہ, دوسرے کی وہاں دور مسجد سے اذان کی آواز ہے تو بھی نہیں پہنچ پائے گی, لہذا اس کی وجہ سے انہوں نے وہاں پر ایک اذان دلوائی. کیا جی؟ بیو شرام تو ہر زمانے لوگ مشغول رہا کرتے تھے حیدر سالت میں بھی, لیکن آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے وہاں جہاں بازار لگتا تھا وہاں تک آواز نہیں پہنچ پاتی تھی, ٹھیک ہے, اذان کی آواز نہیں پہنچ پاتی تھی, لہذا انہوں نے وہاں پر اضافہ کروایا اس کا کہ لوگوں کو اطلاع ہو جائے کہ صلاۃ کا وقت ہو گیا. کیا جی؟ سرکاری آفسیں کہاں تھے؟ یہ تو پرائیویٹ سے بازار ہوا کرتے تھے. چلیں اب کوئی فاصلے کا تذکرہ نہیں میرے سامنے کہ فاصلہ اس طرح سے ہو, تو بہرحال کچھ نہ کچھ فاصلہ تو بہرحال رہتا رہا ہو وہاں سے, جس سب اذان دے ہو مسجد میں تو آ جائیں بےچارے, ورنہ انہیں کی کون سے اذان تو آگے کیا اذان کب دیں گے؟ التعذین عند الخطبہ ہے نا, یہی اذان ہے وہ تو پہلے, اور پتا کہ وہ جو سب اذان دے بھی مسجد میں آ جائیں خطبہ سنیں اس کے بعد آ کر کے, وہ کم سے کم یہاں پہنچ جائیں گے جب مسجد میں تب تو شروع کریں گے آپ خطبہ, تو نہ بےچارے ہوں گے اذان دے رہا ہو خطبہ ہی اٹھ گیا بےچارے گا, تو اتنا فاصلہ تو رہے گا وہاں سے آ کر کے, یہ خطبے میں وہ بھی شامل ہو جائے سننے میں والا جو مسجد وہاں گیا تھا اذان دینے زورا میں. پر اس زمانے میں ضرورت نہیں مولانا صاحب, اس زمانے میں ضرورت بہرحال نہیں ہے, لیکن ہر چیز کو حکمت عملی سے کرنا چاہیے. مولانا صاحب آپ کے یہاں پر اگر دو اذان ہو رہی جا کر کے فوراً ایک مسئلہ پہلے کھڑا کر دیں آپ, ایسا ہے کام کیسے کریں آپ, حکمت عملی سے کرنا چاہیے آپ, اور کہیں ایسا نہ ہو آپ کے اس عمل کی وجہ سے لوگوں میں اعنات پیدا ہو جائے, تو اگر جو کام ہو سکتا تھا چار مہینے میں اب وہ چار سال میں بھی نہ ہو سکے, اس کے بعد اب چاہ کے فوراً ابھی اسی ہفتے ہونا چاہیے ایک دم سے, اس کے بعد جو آپ کا کام ہو سکتا تھا چار مہینے کی محنت میں وہ چار سال کے بعد بھی چالیس سال میں بھی نہ ہو, تو ذرا سا حکمت سے کام کرنا چاہیے کہ دیکھیں کہ کس انداز سے ہم کہیں تو یہ سنت جو ہے جاری ہو سکتی ہے. چلیں. چلیے. باب الخطبہ، یا تو خطبہ جو ہوگا ممبر پر بیٹھ کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ دیا کرتے تھے. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن القاري عبد القاري کہہ دیں گے ایک غلط ہو گیا، یہاں سے ذرا عبد القاری کہہ دیں گے تو ایک دم سے غلط. عبد نام ہے اور القاری قبیلہ قارا کے رہنے والے تھے تو نسبت ہے یہ، عبد القاری قاری کا بندی بالکل الٹا ہو جائے گا. نہیں القاری یہ رہے گا مولانا صاحب، بس ذرا سا، اس لیے کہ اگر آپ اس کو صفت بنائیں گے یعقوب جو ہے جو اصل نام ہے تو کیا رہے گا القاری ہو رہے گا، اور باقی بعد والوں کا ہے تو القاری ٹھیک ہے، قاری پڑھیں ٹھیک ہے. قال حدثنا أبو حازم بن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد السعدية وقد امتروا في المنبر مما تو کچھ لوگ سهل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، انہیں ممبر کے بارے میں شک ہو گیا تھا، شبہ ہو گیا تھا، لکڑی کون سی ہے، کوئی گھر نہیں ساگوان لگ رہی ہے، کوئی گھر نہیں یہ آم کا درخت معلوم ہو رہا ہے، کوئی گھر نہیں شیشم لگ رہا ہے، تو اب لوگوں کو شبہ کی حد ہے کیا لکڑی کون سی ہے یہ. کہا مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کون سی لکڑی ہے یہ، ابھی بتاتا ہوں آپ کو. پہلے دن رکھا گیا تھا ممبر تو بھی میرے سامنے عمل ہوا تھا یہ، سب سے پہلے جب آپ ممبر پر بیٹھے تو وہ بھی میرے سامنے کا واقعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسل، یہاں سے اب تفسیر شروع کر رہے ہیں. نام لیا ہوگا لیکن یہاں پر ابہام کے ساتھ کر دیا، فلانا کے پاس بھیجا اور جو انصار کی خاتون تھی، سہلون، یا سہل نے نام بتایا تھا، کیا آپ نے پیغام بھجوایا تھا ان کے پاس، مری غلام کی، تو اس سے پہلے روایت آ چکی دو طرح کی، آپ نے پیغام بھجوایا تھا، دوسرے اس نے مطالبہ کیا تھا، دونوں میں توجہ دونوں کی کیا ہوگی، وہ ساری بات اس سے پہلے آئی تھی. کہا کہ بنا تاکہ میں جب لوگوں سے گفتگو کروں اس پر بیٹھ سکوں میں. چنانچہ اس خاتون نے اپنے غلام کو حکم کیا بنا دو جلدی سے، کس چیز کا پھر یہ ممبر، طرفائے غابہ، غابہ جو جگہ ہے مدینہ کے قریب وہاں سے طرفا لایا گیا تھا، آج طرفا والا نا طرفا مانے کیا ہوتا ہے جھاؤ جی، تو یہ اس لکڑی کا ہے. تو اسی ممبر پر آپ نے صلاۃ ادا کی اور اس کے بعد رکوع سے فارغ ہونے کے بعد نزل القعقرہ، الٹے پاؤں پیچھے ہٹے آپ. فسجد فی اصل الممبر، فسجد في أهل المنبر ثم على فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما سمعت هذا لتهتموا بي ولتعلموا صلاتي. چلے روایت پہلے آ چکی ہے، یہاں پر آپ نے ممبر پر بیٹھ کر کے اور تقریر کی تھی لوگوں کے سامنے. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم جی ممبر، مسجد کتنی بڑی ہونی چاہیے، جیسے ضرورت دیکھیں آپ، یہ ضرورت محسوس کریں آپ، اتنا بڑا ممبر بنا لیجیے آپ، ان چیزوں کا زیادہ تشدد نہ کیجیے، انہوں نے کہ ممبر ہے تو یہ لکڑی کا ہونا چاہیے، ورنہ علیہ السلام ممبر کس چیز کا تھا، یہ لکڑی کا تھا، ہم والا کہیں گے نہیں اس کو بھی طرف ہی کا ہونا چاہیے اس کے بعد، تو یہ ساری چیزیں اس میں نہ نکلے، کتنا بڑا کس سائز کا تھا، کتنے ہاتھ کا تھا، اتنا ہی ہمارا ہونا چاہیے، تو ان سب چیزوں میں زیادہ مولانا صاحب وہ نہیں کرنا چاہیے کہ کیسا تھا اور کیا تھا. ممبر اونچا مقام تھا، اس پر جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب کہیں ہوتا ہے سامنے چڑھنے کے لیے ہوتا ہے، کچھ لوگ بنا دیتے ہیں سائڈ سے زینہ بنا دے چڑھ کر کے اوپر کھڑے ہو گئے سامنے سے کوئی زینہ، جس طرح سے اونچا مقام ہے کو جا کر کے امام خطبہ دے، اس سلسلے میں بہت زیادہ دو قدر اور ایسا نہیں اس طرح کا ہونا چاہیے، سب نہیں کرنا چاہیے، اختلافات ہے. نماز لوگ کہتے ہیں ممبر کس کا ہونا چاہیے، لکڑی ہی کا ہونا چاہیے، یہ سنت یہی ہے، کچھ ایسا نہیں ہونا چاہیے. مسجد بھی کس کی ہونی چاہیے پھر، ایسا کچھ نہیں ہے. جس زمانے میں جس طرح چلتا ہے اس زمانے میں اس کے ساتھ بنا, یہ پتھر کا چل رہا ہے سارا سنگ مرمر. اگر آپ کو لگے کہ لکڑی کا اچھا لگے گا چلیے لکڑی کا بنا دیجیے, کسی لکڑی کا بنا دیا ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ہے. قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر بن ابي كثير قال اخبرني يحيى بن سعيد قال اخبرني اسحاق قال اخبرنا ابن انس انه سمع جابر بن عبد الله قال كان جزع يقوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. تو خجور کا ایک تنا تھا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوا کرتے تھے, کھڑے تقریر کرتے تھے, تنا تھا کٹا ہوا تھا اس پر کھڑے ہو جاتے تھے اور تقریر کرتے تھے. اب جب ممبر لا کے رکھا گیا تو آپ نے جس کو تنے کو چھوڑ کر کے کہا کہ کھڑے ہوئے آپ ممبر پر کھڑے ہوئے, خیر اب اس کے بعد جو اس پر نہیں کھڑے ہوئے آپ تو اس سے بالکل ایسے آواز آ رہی تھی جیسے دس ماہ کی گاون اٹھنی ہوتی اس سے آواز آتی ہے, تو اس طرح سے کراہنے کی آواز آ رہی تھی اسے, اس لکڑی سے تنے سے کراہنے کی آواز آ رہی تھی جیسے کہ دس ماہ کی گاون اونٹنی سے کراہنے کی آواز آتی ہے, اس طرح بالکل آواز آ رہی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آواز سن کے اترے ممبر سے اتر کے آئے, اس پر اپنا ہاتھ رکھا جیسے کسی بچے کو چپ کر رہے ہیں, چنانچہ دھیرے دھیرے کیا ہو گیا اسے سکتے سے دیکھتے خاموش ہو گیا اور دھیرے بعد اس کے بعد آپ کے سامنے آئے گی کہ جو ذکر اس پر ہوتا تھا اور جو اس کو ایک مقام حاصل تھا کہ مجھ پہ رکھتے قدم تاجدار حرم. کیا مولانا صاحب کسی شعر کہا نا مولانا صاحب کہ خاک ہی جب بنانا تھا مولا تجھے کیوں نہیں خاک طیبہ بنایا مجھے, مجھ پہ رکھتے قدم تاجدار حرم, اور اس سے بڑا مرتبہ کون ہے. تو اب بیچارہ اس کو موقع ملا تھا کہ مجھ پر کھڑے ہو کر کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرمایا کرتے تھے ذکر سنتا تھا, اب یہ چیز اس سے فوت ہو گئی لہٰذا اس کی وجہ سے وہ رونے لگا, رونے کی آواز آئی اس سے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے اس پر ہاتھ رکھا, اس طرح وہ خاموش ہوا. ہر چیز کے اندر اس طرح کے احساسات ہیں موجود اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی اس سے ظاہر کر دے اور جس کے لیے ظاہر کر دے اور جس چیز میں ظاہر کر دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چیز پر قادر ہے. آپ زبان سے بولتے جب چاہے اللہ تعالیٰ آپ کے پاؤں سے بنوا دے, اس سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال من جاء إلى الجمعة فليخطب. يخطب على المنبر, منبر بخطبة دي رہے تھے. باب الخطبة قائمة, جی آواز تو آپ بیٹھ کے کر سکتے ہیں, خطبہ کیسے ہوگا یہ کھڑے ہو کر کے ہی ہوگا, جمع کو خطبہ کھڑے ہو کر کے ہوگا بیٹھ کر کے نہیں. وقال انس بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما. حدثني عبيد الله بن عمر القرابي قال حدثنا القرابي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد تو گیا کہ طریقہ کھڑے ہو کر کے آپ تفریح کرتے تھے, پھر بیٹھتے تھے, پھر کھڑے ہوتے تھے, درمیان میں قعدہ ہوتا تھا. کیا جی کوئی اور امام صاحب سے تفریح کروا رہے ہیں, چلو ویسے معذرت کر دے گا آپ طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے, آج کسی اور سے کروا لیجیے. نہیں کھڑے ہو کر خطبہ ہوتا ہوں, خطبہ کیسے کھڑے ہو کر کے ہوتا ہے. کیا جی آپ فکر اس کی نہ کیجیے, انہوں سے ضرورت پڑے گی تو ایسے لوگ خطبہ دے لیں گے انہوں سے, بہرحال بیٹھ کے خطبہ نہیں ہونا سر. خطبہ کیسے کھڑے ہو کر خطبہ ہوتا ہے. کیا جی دوسرے ہاں دیکھ, اگر کوئی ثبوت نہیں ملتا تو پھر ایسے لوگوں کو جو خطبہ کیسے دیں, کھڑے ہو کر خطبہ, یہ کھڑے ہو کر کے ہوتا ہے جمعہ کا خطبہ, باقی بات وغیرہ جیسے بھی ہو جائے. کیا جی میں نے کہا تھا آپ بیٹھ کے کر لیجیے, آپ کوئی مسئلہ نہیں, جب آپ کو موقع ملے عشاء بعد فجر بعد درجے سے ہوتا ہے نا. ہاں تو بس نہیں جمعہ کے دن کی بات کہہ رہے ہیں, نہیں جمعہ اذان سے پہلے کہاں ہے, تقریر جمعہ اذان کے بعد ہوتی ہے. ہاں تو جب شرعی احکام میں صحیح سے عمل نہیں کریں گے تو آپ کو کچھ نیا نکالنا پڑے گا. جو شریعت کا حکم ہے اس پر نہیں عمل کریں گے آپ, تو اس کے لیے آپ جو ہے ایک سنت کو طریقہ چھوڑنے کے لیے کنیچ آپ کو نکالنا پڑے گا. تو آپ نے جو شریعت نے حکم دیا, ایک موقع دیا لوگوں سے خطاب کرنے کے لیے, عوام کو کچھ سمجھانے بتانے کے لیے, اس کو آپ نے عربی میں سے ہی جیسے نماز ہوتی ویسے بھی کر دیا آپ نے, تو اب آپ کو ضرورت پڑے گی نکالنے کی سب نئی چیز. جو خطبے کا مقصود ہے وہ آپ نے سمجھا نہیں, خالی سمجھ لیا کہ کیا ہے, بس ذکر ہے, خالی ذکر ہے وہ, اور ذکر سے وہاں پر بات کیا ہے, تو ابھی اس کے بعد ضرورت پڑتی ہے نا سب کرنے کی. غلط ہے یہ سب, جس سے جو زبان عوام کی ہے اس زبان میں آپ لوگوں کو سمجھائیے بتائیے تقریر کیجیے آپ خطبہ دیجیے اس زبان میں. چلے باب استقبال الناس الامام اذا خطب واستقبل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وانا سمح الامام. جی ہاں, تو جب خطبہ ہوگا تو لوگ امام کے سامنے بیٹھیں گے, امام کا استقبال کر کے اس طرح سامنے بیٹھیں گے لوگ. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن ابي ميمونة قال حدثنا عطاء بن يسار انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. منبر بیٹھ رہے ہم بھی آپ کے ارد بیٹھے ہوئے تھے, بلکہ آپ کا سامنا کر کے ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے. باب من قال في الخطبة بعد السماع اما بعد. تو خطبے میں حمد و ثنا کے بعد اما بعد کا ثبوت, پورا صفحہ امام مخیر رحمہ اللہ نے اما بعد کے لیے سیاح کر دیا ہے, پورا صفحہ یہ, اور اس کے بعد اگلے صفحے پر بھی روایت ذکر کی ہے. سب میں صرف کیا موجود ہے تمام روایتوں میں کہ آپ نے کیا کہا, اما بعد کہا. ان میں کچھ روایتیں جس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں, کچھ روایتیں نہیں آئیں گی. کیا جی, کس کو؟ اب بہت ساری روایتیں کم سے کم اسی بہانے آ گئی مولانا صاحب, بہت بڑا مسئلہ ایسا نہیں کہ اس کے لیے بہت سارا وہ پیش کر رہے ہیں. کیا جی, میں تو ایسا تو نہیں کہا.